نکاح کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عدت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹرم ہے استبراء، اس کے لیے اصطلاح ہے استبراء. استبراء کا معنی یہ ہے کہ ایک منسس پیریڈ انتظار کریں مبادا کہ اس کے وومب میں اس کافر کا نطفہ موجود ہو، مبادا کہ اس کے وومب میں اس کافر کا نطفہ موجود ہو، اس کا بچہ موجود ہو، تو آپ لگا واٹرنگ کریں گے اس کے بچے کو، آپ لگے رہیں گے واٹرنگ کریں گے اس کے بچے کو، آپ کا کچھ نہیں ہوگا. تو استبراء بحیضتین، تو اگر استبراء کی صورت میں پتہ لگ گیا کہ شی از پریگننٹ، دین یو مسٹ ویٹ، پھر آپ انتظار کرتے رہیں. کتاب اللہ علیکم، اسے قرآن کریم کوئی بات چھوڑتا نہیں، صحیح. اور جو اس کی ایمبیگوس قسم کی اور مبہم قسم کی نواحی ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایکسپلینیشن لگا دیتے ہیں، وہاں ایکسپلینیشن الا ما ملکت ایمانکم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان تستبر بحیضہ، اور صحابہ نے فوراً فکر کر دیا کہ اس کے لیے کنڈیشن ہے استبراء بحیضتین، اور حکمت کیا ہے کہ وومب مشغول نہ ہو، اس کا وومب وہ بزی نہ ہو، مشغول نہ ہو. کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کا اوپر، اور یہ مکتوب حکم ہے، وربل آرڈر بھی نہیں، ریٹن آرڈر ہے. کتاب اللہ علیکم مینز کیا ہے؟ یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کیا ہے؟ ریٹن کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے، اس کو آپ نے پامال نہیں کرنا، ورنہ جو لوگ کانسٹیٹیوشنل کو کانسٹیٹیوشن کو پامال کریں گے تو ان کے خلاف ایک ہی کیس بنتا ہے، کس چیز کا؟ ہائی ٹریزن کا، کس چیز کا؟ ہائی ٹریزن کا، غدر کا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ علیکم کہ یہ بریچ آف لا نہیں ہے، یہ بریچ آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ بریچ آف کانسٹیٹیوشن ہے، آپ آئین کو پامال کر رہے ہیں. کتاب اللہ علیکم، اب یہ لسٹ اللہ تعالی نے دے دیا، تو محرمات کی لسٹ آپ شمار کر دیں کتنے ہو گئے، آیت میں شمار کر دیں، مجھے کیا دیکھتے ہیں، جو حرام کر دیے تو وہ کتنے ہیں؟ بہت سارے. نہیں بہت سارے کی بات نہیں ہے، آپ نے پک کرنا ہوگا. کتنے عورتوں کو اللہ نے حرام کر دیا بھائی؟ بات واضح ہے، شمار کر دیں وہاں آیت سے، سیریل وائز ایک ایک لفظ کہتے رہے تو پتہ لگ جائے گا. شروع کریں، ہاں ہاں ہاں ہاں، چار نہیں پانچ، ہاں چار، اچھا ہاں ارضعنکم آٹھ، ہاں نو، نسائکم دس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم گیارہ، وحلائل ابنائکم بارہ، وان تجمعوا بین الاختین تیرہ، والمحصنات من النساء. آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے اے پلس لے لیا. تو اب یہ چودہ ایک طرف کر دیں. وأحل لكم ما وراء ذلكم، اور جائز قرار دیا گیا ہے آپ کے لیے اس کے علاوہ ساری عورتیں. بس چودہ کی لسٹ آپ کو دے دی تو کہہ دیا کہ اس کے علاوہ ساری عورتیں جائز. وأحل لكم ما وراء ذلكم، اور جائز قرار دیا گیا ہے آپ کے لیے ما وراء ذلكم، ما سوا اس کے ساری عورتیں، لیکن ایسی بھی جائز قرار نہیں دے دی گئی جس طرح یہاں جائز ہیں ساری عورتیں، یہاں پہ بھی ساری عورتیں جائز ہیں. اللہ کریم نے فرمایا نہیں بھائی، زناکاری کے حوالے سے نہیں، نکاح کے حوالے سے میں نے جائز قرار دی ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ آپ طلب کریں باموالکم مہر کے ذریعے محسنینا، اس حالت میں محسنینا کہ انہیں بند کرنے، انہیں بند کرنے والے نکاح والے حصار میں. محسنینا مینس ہاں نکاح والے دائرے میں آپ بند کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں. غیر مصافحین، اور نہیں ہیں آپ زنا کرنے والے، نکاح کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے نہیں ہیں. فمستمتعتم بی منہن، پس وہ جو آپ نے نفع لے لیا اسی پر منہن ان عورتوں سے، فآتوہن، تو دے دے ان کو اجورہن ان کے مہر، فریضتن لازمن، فریضتن لازمن. ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ آپ پر فیما ترازے تم بھی من بعد الفریضہ اس زیادتی یا نقصان میں مہر کے اس زیادتی یا نقصان میں ترازے تم کہ آپ دونوں راضی ہو گئے اسی پر من بعد الفریضہ ڈٹرمنیشن کے بعد آپ نے ڈٹرمن کر دیا مہر نکاح کے دوران فار ایگزامپل $1,000 اب اگر نکاح کے بعد آپ دوسروں کی آپ دونوں کی مرضی ہو جاتی کہ وہ 500 آپ کو معاف کرتی ہے اور 500 لگا دیتی ہے okay. اور اگر آپ اس کو 1,000 کے بجائے مزہ دے دیا آپ کو تو 2,000 آپ نے کر دیے یا 10,000 آپ نے کر دیے تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے فلا جناح لیکن جو فکس کر دیا ہے نکاح کے دوران دیٹ از مینڈیٹری اینڈ ابلیگیٹری فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وہ جو آپ نے نفع لے لیا ہے اسی کے ذریعے مِنْهُنَّ ان عورتوں میں سے فَآتُوهُنَّ تو دے دے ان کو اجورَهُنَّ ان کے مہر فریضتاً لازماً اور فریضہ وہ لزومت ہے جو شرعی لازم ہوتا ہے شرعاً جو چیز لازم ہوتی ہے اس کی کیا کہتے ہیں فرض کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فرض کہتے ہیں ہاں البتہ شیعہ حضرات نے یہاں سے متعہ کو ڈیڈیوز کر دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون دیٹ از ویری رانگ انٹرپریٹیشن آف دس آیا غلط انٹرپریٹیشن جہاں تک متعہ کے جواز کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر سے پہلے سفر میں اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اور خیبر کے دوران حضرت علی بن ابی طالب اور جابر بن عبداللہ اور ابو ہریرہ تین راوی روایت کرتے ہیں امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ٹینٹس میں آئے کہاں آئے ہمارے ٹینٹس میں آئے تو ہمارے وکانت القدور تفور ہماری جو ہانڈیاں تھی وہ آگ پہ پڑی ہوئی تھی ابل رہی تھی وکانت القدور تفور تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ ہانڈیوں میں کیا ہے تو ہم نے کہہ دیا جی لحوم الحمر الاہلیہ یہ جو گھروں میں جو گدھے ہم پالتے ہیں ایک تو وہ سارائی گدھے ہوتے ہیں زیبرا اور ایک ہوتے ہیں گدھوں میں وہ خاکی قسم کے یا بلیک قسم کے گدھے ہوتے ہیں یا سفید قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جی لحوم الحمر الاہلیہ کہ یہ پالتو گدھوں کے گوشت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانا بھی حرام اور متعہ بھی نہ جائے حضرت علی فرماتے فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیہ وعن المتعۃ یوم خیبر کہ خیبر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حمر اہلیہ کے گوشتوں سے اور متعہ سے منع فرمایا ایک بات پھر فتح مکہ کے سال ایک جہاد ہو چکی اس کا نام ہے غزوہ اوطاس کیا ہے اس کا نام غزوہ اوطاس تو غزوہ اوطاس میں صحابہ نے حصار اور جو ہے گیراؤ مشرکین کا کافی دنوں تک جاری رکھا اور وہ عرب تو تکڑے لوگ تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھار فرینک بات کرتے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی مدت ہوئی گھروں سے نکلے ہوئے ہیں وَإِنَّ مَذَاكِيرَ لَتَمْلَوْا بِالْمَا ہمارے جو آزائیں وہ تو بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ تو بھر چکے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازنا بالمتعہ لثلاثہ ایام کہ تین دن کے لیے آپ کو پھر اجازت ہے کہ آپ متعہ کر سکتے ہیں تو اٹ مینز کہ فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف 3 days رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم allowed them to do متعہ اور پھر اس کے بعد totally ختم لیکن چونکہ یہ غزوہ خیبر والا مسئلہ اور غزوہ اوطاس والا مسئلہ صرف ان صحابہ کو معلوم تھا جو صحابہ they were present there so later on حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی شام والے لوگ وہ متعہ کرتے رہے جو دور دراز کے لوگ بعد میں اسلام کانکر کرتا رہا اور فتوحات ہوتے رہے تو وہاں پہ وہ متعہ ہوتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی 2 سال تک متعہ ہوتا رہا تو اسے جب پتہ لگ گیا کہ کچھ لوگ متعہ کر رہے ہیں تو اس نے اسے سرکاری ڈکلریشن کی شکل دے دی صحیح ہے اور اس نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا اور اس نے کہا کہ سیویئر پنشمنٹ ول بی دیئر کہ سخت سزا دی جائے گی اس آدمی کو جو متعہ کا پلی لے کر اس قسم کے زنا کا ارتکاب کرتا رہے صحیح ہے اب شیعہ حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ عمر کون ہوتا ہے کہ جو چیز کو حرام کر دے صحیح ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات عمر نے حرام نہیں قرار دی عمر نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بطور سرکاری حکم کے امپلیمنٹ کر دیا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمر نے بھی حرام کر دیا تو انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ خلفاء راشدین مہدیین نے جو طریقہ اپنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یو آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ کیونکہ ان کی اس کی حیثیت بھی اس طرح سنت کی ہے جس طرح میری سنت ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اور مجھے پتا نہیں کہ متعہ اور جنا میں فرق کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ بس متعہ یہ ہے کہ فار اسپیسیفک ٹائم, ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے کسی عورت کے ساتھ عقد کرنا, کانٹریکٹ کرنا. ولا جناح علیک, البتہ ایک دوسری چیز ہے جسے کہتے ہیں نکاح موقت. ایک ہوتا ہے متعہ, ایک ہوتا ہے نکاح موقت. تو متعہ مینز کہ اس کی جو ورڈنگ ہوتی ہے, ورڈنگ, کیونکہ قانون میں تو ورڈنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. قانون میں کس چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ ورڈنگ کی اہمیت ہوتی ہے. اور اس لیے تو وہ کلا لگے رہتے ہیں, اس ورڈ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس جو ایکسپلینیشن وہ دے رہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تائید پیدا کر دیتے ہیں, ادر وائز کورٹ ان کے انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتی. تو وہ کہیں سے پریسیڈنٹ نکالتا ہے کہ جی فلاں کورٹ نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر دیا ہے. کہیں سے ہم پاکستان میں جب عدالت میں ہوتے تو ہم مدراس کے انگریزوں کے زمانے کے کسی اس کو نکال دیتے, اس کو نکال دیتے کہ مدراس کے ہائی کورٹ نے اس کیس میں اس ٹرم کی انٹرپریٹیشن یوں کر دی ہے. اس ٹرم کی انٹرپریٹیشن جو مقابل وکیل ہوتا وہ کہیں کلکتہ کا کوئی نکال دیتا کہ جی کلکتہ کے جج صاحب نے اس کی انٹرپریٹیشن یوں کر دی ہے. اب یہ کنوینس کرنے کی بات ہوتی کہ میں انٹرپریٹیشن سے وہ جج کو زیادہ کنوینس کر سکتا ہے یا میرا مقابل وکیل. ادر وائز میں بھی کوئی پریسیڈنس لے آتا اور وہ بھی کوئی پریسیڈنس, کوئی بھی وکیل وہ پریسیڈنس لے آتا ہے انٹرپریٹیشن کے لیے. ادر وائز وہ لگے تو رہتے ہیں ایک ہی آرٹیکل پہ, دونوں لگے رہتے ہیں کنسرن کیس پہ ایک ہی آرٹیکل میں, انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب کنوینس کرنا یہ دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی ایکسپریشن پاور آف دی وکیل کنسرن, اور دوسرا یہ کہ اس کی اتھارٹی کتنی مضبوط, اس کی اتھارٹی کتنی مضبوط ہے. جو اتھارٹی وہ سپورٹ میں لے آیا ہے, اتھارٹی وہ سپورٹ میں, تو وہ کتنی مضبوط. تو اس طرح شریعت میں بھی الفاظ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. الفاظ کی اہمیت دیا کہ لفظ آپ نے کیا کچھ کہہ دیا تھا, کیا لفظ. تو اگر لفظ اسی کنٹریکٹ میں متعہ کا استعمال ہو گیا ہے تو دیٹ از ٹوٹلی نلیفائڈ, صحیح ہے. اگر لفظ زواج اور نکاح کا استعمال ہو گیا تھا لیکن ٹائم فکس کر گیا کیا گیا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں ایک ہفتے کے لیے اتنے پیسوں کے بدلے, ایک ہفتے کے لیے اتنے. اب لفظ استعمال کیا گیا کس چیز کا؟ نکاح کا. متعہ نہیں ہوا, متعہ نہیں, نکاح ہو گیا. اب اتنے وقت کے لیے تو اسے امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط فاسد. کیا کہتے ہیں؟ وائڈ کنڈیشن. کیونکہ نکاح کوئی موقت نہیں ہوتا, نکاح محبت ہوتا ہے, نکاح ایور لاسٹنگ اور فار ایور ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو غیر شرعی اور انلیگل کنڈیشن آپ رکھیں گے تو انلیگل کنڈیشن ہیز نو اینی ویلیو ان نکاح کانٹریکٹ, اینڈ نکاح ول بی ایور لاسٹنگ اینڈ فار ایور. چاہے آپ نے ہفتہ کا کہہ دیا ہے یا دس دن کا کہہ دیا ہے, وہ نکاح ایور لاسٹنگ ہے اور کنڈیشن ختم ہے, بس. اور مہر وہی ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بے من بعد الفریضہ ان اللہ کان غلیبا حکیما. تاکیق اللہ تعالی کان غلیما, وہ ہے علم رکھنے والے نفس چیز پر, حکیما, اور وہ جانتے اس کے حکمت اور فلسفے کو. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات, اور جو آپ میں طاقت نہیں رکھتا, ومن لم یستطع منکم طولا, اور جو آپ میں طاقت نہیں رکھتا, طولا غنا اور رچنس کے اعتبار سے. طولا کا معنی غنا اور رچنس کے اعتبار سے, طاقت نہیں رکھتا کس چیز کا؟ ان کے حل محسنات المومنات, کہ وہ نکاح کر دے. المحسنات یہاں محسنات کا معنی ہے آزاد, کیا؟ آزاد, حر جسے کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنیز اور اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں آزاد. ان کے حل محسنات کہ نکاح کر دے, المحسنات آزاد عورتوں کو, المومنات جو مومن ہیں, آزاد بھی ہے اور مومن بھی ہے. فمما ملکت ایمانکم, تو پھر نکاح کر دیں. مما ملکت ایمانکم, ان کنیزوں میں سے جس کے مالک ہیں آپ کے بھائیوں کے ہاتھ. کسی مسلمان بھائی کی کنیز سے نکاح کر دیں, کسی مسلمان بھائی کی کنیز سے نکاح کر دیں. من فتیاتکم المومنات, آپ کے کنیزوں میں سے جو مومن ہیں, آپ کے کنیزوں میں سے جو مومن ہیں. تو یہاں پہ دو مذہب ہیں, ایک امام ابو حنیفہ کا اور دوسرا امام شافعی کا رحمہ اللہ, ایک امام ابو حنیفہ کا اور دوسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمان کہ کنیز کے ساتھ جب نکاح ہوگی تو اس کا شرط یہ ہے کہ کنیز مسلمان ہو. کرسچین اور جیوش کنیز سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کرسچین اور جیوش کنیز سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, اس لیے قرآن نے کہہ دیا من فتیاتکم المومنات, من فتیاتکم المومنات, کہ وہ کنیز جو مومن ہیں. امام شافعی کا استدلال ہے. اور دوسرا یہ کہ کنیز کے ساتھ جو نکاح ہے دیٹ از الاؤڈ انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی, کہ اگر آپ آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو پھر مسلمان کنیز کے ساتھ نکاح کر لیں, اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا من لم یستطع منکم طولا, جس کا بس نہیں چلتا رچنس کے اعتبار سے کہ وہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر دے, آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر, فمما ملکت ایمانکم, پھر کسی مسلمان بھائی کے مسلمان کنیز سے نکاح کر. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ دونوں قیود اسے قیود واقعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیود واقعی. قیود واقعی کا معنی یہ ہے کہ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان آزاد عورت کا مہر بہت زیادہ ہوتا تو غریب لوگ نکاح نہ کر سکتے تھے, تو اس لیے اللہ کریم نے سچویشن کو ایکسپریس کر دیا کہ من لم یستطع منکم طولا. ادروائز اگر آپ کا بس چلتا ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کا اور پھر بھی آپ کسی مسلمان کی کنیز سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از الاؤڈ, دیٹ از الاؤڈ, ایک بات. اور دوسری بات کہ من فتیاتکم المؤمنات, وہ کنیز مسلمان ہو, یہ شرط ہے اس میں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ اس میں شرط نہیں. اگر عورت آپ کی بیوی کنیز کے علاوہ کوئی بیوی آپ کی جیوش یا کرسچین ہو تو اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام شافعی فرماتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیز جو جیوش اور کرسچین ہے بطور ملک یمینی آپ اس کے ساتھ سیکسوال انٹرکورس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر یہاں پہ ہی مومنات کی قید, مومن. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نص میں آیا ہے. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیٹ از اونلی اے پرائیورٹی کیس, that is only a priority case ke you must prefer a mu'mina one not a Jewish and Christian as far as eligibility is concerned. So all these are legal. Abhi baat zehn mein aage, waise kaun kamal karta hai, haan, waise jo dhakka laga rehta hai is aadmi ko Allah taala ne qanoon saazi mein aur qanoon ke interpretation mein kya dimag de diya tha, haan, آدمی حیران رہ جاتا ہے. اس لیے امام شافعی نے کہہ دیا کہ فین الناس عیال بفقہ ولا فقہ الامام ابی حنیفہ. یہ جو ہمارے شیخ پڑھے ہیں ابو حنیفہ قبر کے اندر, اس نے کہا کہ ہم سارے اس کے بچے لگتے ہیں. جو طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اتحاد میں مخالفت کر جاتے ہیں, لیکن طریقہ ہم نے اسی سے سیکھ لیا ہے, اسی کی طریقہ کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اتحاد ہمیں کسی اور جانب لے چلتا ہے. واللہ عالم بإيمانكم, اللہ تعالیٰ عالم ہے آپ کے ایمان اور عقیدے پر, بعضکم من بعض, بعضکم من. اب دیکھیے یہ ایک خدشے کا ازالہ کر رہا ہے. اچھا تو پھر میں کنیز کے ساتھ نکاح کروں؟ یہ دیکھیے آدمی ذرا سہم جاتا ہے. اچھا تو اگر میرا بس نہیں چلتا تو پھر کنیز کے ساتھ؟ اللہ کریم نے فرمایا کیا ہو گیا, بعضکم من بعض, آپ بھی انسان وہ بھی انسان, یہ قباحت ہے, حالات نے اسے کنیز بنا دیا ہے. بعضکم من بعض مینز کہ آپ ایک ہی نوع ہیں اور ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کوئی گدی توڑی ہے؟ وہ کوئی گدی یا گائے توڑی ہے؟ وہ بھی انسان ہے. بعضکم من بعض, آپ ہی ایک نوع اور ایک جنس میں سے, فانکحوہن. اب دیکھیے کنیز تو کسی کی ہوگی, اس کا کوئی ماسٹر اور مالک ہوگا, تو ایسا نہیں کہ آپ راستے میں کنیز پکڑ کے میرے ساتھ نکاح کر دیں. نہیں, فرمایا کہ فانکحوہن, آپ نے کہا کر دیں ان سے بإذن آلہن, ان کے ماسٹرز کے مرضی اور اجازت پر, وآتوہن اجورہن. اب دیکھیے کنیز سے آپ نکاح کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جس پر نکاح کر دیں, نہیں, جس طرح مہر آپ آزاد کو دیں گے اس طرح کنیز کو بھی دیں گے. وآتوہن اجورہن, اور ان کو دے دیں ان کا مہر, بالمعروف, معروف طریقے سے, محصنات غیر مصافحات, اس حالت میں کہ وہ نکاح کیے, محصنات اس نکاح میں کہ ان کے ساتھ نکاح کیا گیا ہو, غیر مصافحات اور نہ ہو وہ عورتیں زنا کرنے والے, عیانن مینز کہ کلیئر کٹ وہ زانیاں ہیں, ولا متخذات اخدان, اور نہ وہ پکڑنے والی ہیں پوشیدہ آشناؤں کو. ایسی عورت کم از کم ہونی چاہیے کہ وہ ظاہراً بھی زناکار نہ ہو اور باطناً بھی وہ اس کے کچھ بوائے فرینڈ نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور نہ ان کے کوئی بوائے فرینڈ ہونے چاہیے, فیضا احسننا نکاح کیے جائیں, وہ کنیزیں نکاح کی جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَا, اب دوسرا مسئلہ آ گیا کہ اچھا جی عورت کے ساتھ نکاح کی جاتی ہے, اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے کس چیز کی؟ سٹوننگ کی. اس کو سزا دی جاتی ہے کس چیز کی؟ سٹوننگ کی. تو اگر کنیز ارتکاب کر گئی نکاح اور شادی کے بعد تو اس کو بھی سٹوننگ کی سزا. اللہ کریم نے فرمایا نو, جب کنیز کا رائٹ وہ کم ہے تو اس کی لائبلٹی بھی کم ہے. صحیح ہے کہ اسی کے لیے سٹوننگ کی سزا صرف سرے سے ہے نہیں. صحیح ہے, غلام کے لیے اگر شادی شدہ بھی ہو اور کنیز کے لیے اگر شادی شدہ بھی ہو, اس کے لیے سٹوننگ کی سزا نہیں ہے, ان کے لیے صرف دروں کی سزا ہے. فائن اتینا بفاحشت, اگر وہ ارتکاب کریں زنا کا, فعلینا, تو لازم ہے ان پر نصف ما غل المحصنات, 50% اس سزا کا, علی المحصنات, جو ورجن لیڈیز آزاد لیڈیز پر ہیں. ورجن آزاد لیڈیز پر, کون سے لیڈی پر؟ ورجن. من العذاب, پنشمنٹ اور سزا کے اعتبار سے, تو ورجن لیڈی اگر زنا کا ارتکاب کرے آزاد, تو اس کی سزا کیا ہے؟ سو درے. سو بھائی آپ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ سو درے, تو وہ سو درے آپ 50 کر دیں تو اس کو 50 لگ جائیں گے. ذالک لمن خشی الغنت منکم, یہ حکم ہے ان کے لیے, خشی الغنت منکم, جو ڈرتے ہیں زنا میں, زنا سے آپ میں سے, و ان تصبروا خیر لکم. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اجازت تو دے دی انڈر ڈائریکٹری نے اپنے سسٹی کہ آپ نکاح کریں کس سے؟ کنیز سے. لیکن کسی کی کنیز سے آپ نکاح کریں گے تو بچے آپ کے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ اس کے ماسٹر کے غلام رہیں گے. بچے آپ جتنی پروڈکشن کریں گے, کیونکہ کنیز اس کی ہے, پراپرٹی کس کی ہے؟ اس مالک کی. تو آپ کے بچے کیا ہوں گے؟ اس کے غلام بن گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے ذرا کنٹرول کرے, روزے بوزے رکھا کرے, اپنے بچوں کو خواہ مخواہ کیوں کسی کا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وَأَن تَصْبِرُوا, اگر آپ صبر کریں کنیز کی نکاح سے, خیر لکم, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے, تاکہ آپ کی اولاد وہ کسی اور کی پراپرٹی نہ بنے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنے والے اور مہربان ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. خداوندہ اس قرآن حکیم کے حوالے سے جو کچھ ہم تفسیر و تشریح میں پڑھتے ہیں, اس کا جو حق اور صحیح ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے, اور خداوندہ اسے نہ صرف ہمیں سکھائے بس عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے, اور خداوندہ جو غیر ارادی طور پر ہمارے منہ سے غلط لفظ نکلتا ہے خداوندہ ہماری بخشش فرمائے, ہماری بخشش فرمائے, ہماری بخشش فرمائے. خداوندہ یہ جو دوست یہاں کی مصروف زندگی میں وقت نکالتے ہیں تھکے ماندے اور قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں, خداوندہ آپ نے کہہ دیا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, کوئی ہے سیکھنے والا کہ میں اسے سکھاؤں؟ تو خداوندہ یہ سیکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں, خداوندہ ان کو سکھائیں, خداوندہ ان کو سکھائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد. آپ کے لیے نہیں, ہاں, یرید اللہ لیبین لکم, ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ لیبین لکم کہ جدا جدا کر دے آپ کے لیے حلال حرام, جائز اور نہ جائز. تبھی تو آپ کو نکاح کے حوالے سے محرمات کی لسٹ دے دی تو پھر حلال بیان کر دی کہ وہ حل لکم ما وراء ذلك, اس کے علاوہ باقی عورتیں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے, ایک بات. اور دوسری پھر نکاح میں تین شرائط رکھ دیے, ان تبتغوا باموالکم, کہ مہر لازم ہے, مہر لازم ہے, بغیر مہر کے آپ نے کسی پر قبضہ نہیں جمانا. اور دوسرا محسنین, آپ نے ایور لاسٹنگ نکاح کرنی ہے, پارٹ ٹائم بینگ نہیں. ٹائم بینگ نکاح کا شریعت میں کوئی تصور نہیں, تبھی تو امام بنی رحمۃ اللہ علیہ نے توقیت والا شرط ڈراپ کر دیا کہ اگر کسی نے نکاح کر دیا کسی عورت کے ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ایک سال کے لیے نکاح کرتا ہوں, تو کوئی سال مال کی شرط وہ لیگل نہیں ہے, وہ لیگل نہیں ہے, دیٹ از ڈراپڈ آٹومیٹکلی. اور نکاح یہ فارغ ہے, نکاح فارغ ہے. اور تیسرا غیر مصافحین, کہ کوئی بوائے اور گرل فرینڈ کے حوالے سے کوئی تعلقات کا تصور شریعت میں نہیں ہے. غیر مصافحین, کہ چوری چپے آشنائیوں کی کوئی گنجائش نہیں شریعت میں. یرید اللہ لیبین لکم, ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ لیبین لکم کہ کلیئر کٹ بیان کر دے آپ کے لیے سارے احکام. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ, وَيَهْدِيَكُمْ, اور ہدایت کر دے آپ لوگوں کو, گائیڈ کر دے آپ کو, سُنَنَ الَّذِينَ, ان لوگوں کے طریقوں کی جانب, مِن قَبْلِكُمْ, جو آپ سے پہلے تھے, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ آپ لوگوں پر رجوع کرے. رجوع کرنے کا معنی یہ کہ بہت سارے احکام جو پہلے والوں کے لیے تھے آپ سے ڈراپ کر دیے تاکہ آپ پہ آسانی آ جائے. وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور دانش رکھنے والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے اَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ آسانی لا دے آپ کے اوپر. دو بار اس کا تذکرہ کر دیا. اٹ مینس کہ محمد کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری شریعتیں کے مقابلے میں انتہائی آسان ترین شریعت ہے، انتہائی آسان ترین شریعت ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لسٹ اور ڈیزائر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ آپ ہٹ جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بہت زیادہ ہٹیں. مَيْلًا عَظِيمًا کہ آپ اتنے ڈیویٹ ہو جائیں کہ واپس آنے کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہے. کہ جو لوگ لسٹ کے تابع ہوتے ہیں، خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان چیزوں میں ریزننگ اس لیے کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو ایسا ڈیویٹ کرنے اور زنا کے ایسی گندگی میں آپ کو ڈالیں کہ آپ پھر واپس نہ آ سکیں. کہ کہیں بوائے فرینڈ کا تصور دے دے، اور کہیں گرل فرینڈ کا تصور دے دے، اور کہیں مکس گیدرنگ کا تصور دے دے. ہاں، مسلمانوں نے بھی ان سے مکس گیدرنگ کا تصور وہ ان سے لے لیا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق، ہوئے کس درج فقیحان حرم بے تو مکس گیدرنگ، اور پھر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی مکس گیدرنگ، اور پھر اسپرچل نائٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں روحانیت کوئی نہیں ہوگی، البتہ جسمانیت ہوگی ضرور، جسمانیت ہوگی ضرور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یخلون احدکم بامرات اجنبیت الا وسالسهما شیطان. حضور پاک فرماتے ہیں جب آپ میں سے کوئی بھی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے ہو جاتے ہیں تو تیسرا آپ کے ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے، وہ فوراً اپنا پروگرام شروع کر دیتا ہے اور چھوڑتا نہیں جب تک آپ کو ایک دوسرے پہ ڈالتے نہیں. تبھی تو شریعت اسلامیہ نے اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، اور ہم ان کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں. اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تو ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ جی بس یہاں کام. اور پھر یہ کوئی استدلال ہے کیا؟ کسی کو کافروں کے ساتھ رہے گی تو مسلمان کے ساتھ رہے. بھائی زنا اگر کافر کے ساتھ کرے تو بھی جرم ہے، اور مسلمان کے ساتھ کرے تو بھی جرم ہے. یہ اگر اس طرح بے پردگی میں کافر کے ساتھ ملے تو اتنا جرم ہے جتنا مسلمان کے ساتھ بے پردگی میں ملے اور جرم ہے. ایک اجنبی کے ساتھ، اجنبی لڑکی کے تعلق کا کیا تاثر ہو سکتا، کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ شریعت کے اساس پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں کوئی گنج، یہ صرف گندگی ہے. جو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یرید الذین یتبعون الشہوات، وہ لوگ جو خواہشات کے در پہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے سے اتنے ہٹ جائیں کہ واپس آنے کا پھر تصور ہی باقی نہ رہے. میل کا مطلب ڈیویٹ ہونا، میل کا معنی اصل میں ہے، میل دو معنوں میں آتا ہے، کسی جانب میں اعلان کرنا یا کسی سے اعراض کرنا، کسی سے اعراض کرنا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور ارادہ کرتا ہے ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو فالو کرتے ہیں لسٹ اور خواہشات کو، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ آپ ہٹ جائیں بہت زیادہ، کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں بہت زیادہ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ان یخفف عنکم، کہ آسانی بنا دے، تخفیف بنا دے آپ لوگوں کے اوپر. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور خواہشات کے حوالے سے. خواہشات کی دنیا میں آپ اسے بے لگام چھوڑیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کمزور ہی نہیں کنٹرول کر سکتا، ہی نہیں کنٹرول کر سکتا. اب ہم ان تمام آیات کو پامال کرتے رہتے ہیں اپنے خواہشات کے اساس پر، کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی انسان ہے کمزور، یہ طبی طور پر خواہشات کے معاملے میں بڑا کمزور ہے، نہیں کنٹرول کر سکتا. ہمارے شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ اتنا بڑا ڈھیر سونے کا کہ دنیا بھر کا سونا آپ ڈھیر کر کے میرے سامنے رکھ دیں. اس نے کہا میری تقوی پہ اعتماد کر دیں، میری تقوی پہ اعتماد کر دیں، اس میں ایک بال برابر خیانت نہیں ہوگی، ایک بال برابر خیانت نہیں ہوگی. لیکن کوئی اجنبی عورت ساتھ ہو، میں 70 سالہ بوڑھا ہوں، میرے پر یہ اعتماد نہ رکھیں کہ اس آدمی سے خیانت نہیں ہو سکے گی، کیوں شیطان وہاں اندر آ جاتا ہے. صحیح. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپ نکائیں اپنے اموال. اب دیکھیے وہاں عزتوں کو محفوظ کر دیا, اب مال کو محفوظ کر رہا ہے. بس شریعت پانچ چیزوں پر زور دے رہا ہے. کتنی چیزوں پر؟ پانچ چیزوں پر. الاشیاء السمینہ الخمسہ دی فائیو پریشیس ویلیوبل تھنگز ان شریعہ. ون, جان, لائف. دوسری, پراپرٹی, بلانگنگ, ملکیت. تیسری, آپ کی عزت اور آنر. اور چوتھی, آپ کا عقل اور سینس. تبھی تو شریعت نے انٹاکسیکنٹ کو حرام کر دیا کہ کوئی آپ کے عقل اور سینس. ہم مسلمان دیکھیے یہ پیسے ہمارے لیے کتنے عجیب جواز بنا دیتے ہیں, عجیب جواز بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ امریکہ سب کچھ کرتی ہے دنیا میں, چاہیے یہاں ہیروئن پہ ان کو لگا دیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیے شیطان کی عجیب کنوینسنگ ہے, زبردست کنوینس کرتا ہے آدمی کو کہ ان کو ہیروئن پر لگا دیں. بائی انٹاکسیکینٹ یہ انسانی عقل کو زائل کر دیتا ہے, اور شریعت کسی کافر کو بھی نہیں چاہتی کہ اس کا عقل زائل ہو جائے. وہ عقل مند رہے تو تبھی دعوت کا میدان کھلا رہے گا, اسے دیوانہ بنائیں گے تو خاک میدان کھلا رہے گا. دیوانے کو تو پھر آپ نے پاگل خانے پہنچانا ہے. تو چوتھا ہے عقل, اور پانچواں ہے عقیدہ. پانچواں ہے عقیدہ. اور دیکھیے جب آپ اپنے لائف کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کافر کے لائف کو بھی پروٹیکٹڈ رکھیں گے, اپنی پراپرٹی کو محفوظ رکھیں گے تو اس کی پراپرٹی کو بھی محفوظ رکھیں گے, اپنے آنر کو محفوظ رکھیں گے تو کافر کی عزت کو بھی محفوظ رکھیں گے, اپنے عقل کو داؤ پر نہیں لگائیں گے, اس کے عقل کو بھی داؤ پر نہ لگائیں, اپنے دین اور عقیدے کو داؤ پر نہ لگائیں, اس کے دین کو بھی داؤ پر نہ لگائیں. تبھی تو لائق رہا فی الدین کہ بائی فورس آپ کسی کو مسلمان نہ بنائیں, اب کنوینس کریں انہیں, اب کنوینس کریں انہیں. تبھی تو شریعت اسلامیہ میں کسی مسلم سٹیٹ میں مسلمان حکمران کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے گرجا گھر پہ قبضہ کرے, ان کے مندر پہ قبضہ کرے, ان کے گردوارے پہ قبضہ کرے, یا ان کو منع کر دے کہ آپ نے مندر میں نہیں جانا. نہیں, انہیں مکمل پروٹیکشن پرووائڈ کرنا حضرت عمر کی بھی ذمہ داری تھی, رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈیو رائٹس ان کو دے دیے تھے, فرمایا اترکوہم وما یدینون, انہیں ان کے دین کے ساتھ چھوڑ دیں, انہیں ان کے دین کے ساتھ چھوڑ دیں. اور فرمایا لہم ما لنا وعلیہم ما علینا, انہیں کے وہ سارے حقوق ہیں جو ایک مسلم سٹیزن کے ہیں, اور انہیں کی وہ ساری لائبلٹیز ہیں جو ایک مسلمان سٹیزن کی ہیں. اور فرمایا کہ سوارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا, ان کا خون ایسا محترم ہے جیسا مسلمان کا خون, اور ان کا مال ایسا محترم ہے جیسا مسلمان کا مال. اور فرمایا کہ اگر وہ آئیڈلز کی بھی عبادت کرتے ہیں تو ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, ان کی بتوں کی توہین نہ کریں, وہ مقابلتاً آپ کی خدا کی توہین شروع کر دیں گے. بھی دیکھیے تمام تعلیمات آپ اٹھائیں قرآن و سنت سے, امن ہے, انسانیت ہے, انسانیت جسے کو ہارم نہیں کرنا الا بحق الاسلام, مگر جب اسلام آپ سے کہہ دیتا ہے کہ ناؤ یو بگن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا, یا ایھا اگر اسلامی شریعہ نافذ ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے, تو کوئی نان مسلم وہ زنا کا مطلب ہوتا ہے اس کا وہ سٹیٹ لا تمام سٹیزن کے لیے ایک ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ہم جو یہاں آئے ہیں ہم ہیں مسلمان, ہمارا قانون یہ نہیں جو ان کا ہے, لیکن ہم اسٹیٹ کے سٹیزن ہیں, وی آر سبجیکٹ ٹو دیئر اسٹیٹ لا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپ نہ کھائیں اموالکم ایک دوسرے کے مال اپنے درمیان بالباطل, ناجائز طریقے سے. اب ناجائز کون نہیں جانتا؟ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ ایمبزلمنٹ ناجائز ہے, چیٹنگ ناجائز ہے, دروغ گوئی, آپ کا موضوع آ گیا, دروغ گوئی, مال کھانے کے لیے دروغ جھوٹ بولنا ناجائز ہے, خیانت ناجائز ہے, فراڈ, آل دیز تھنگز آر نون تھنگز, ایوری انڈیویجل نوز دا بیٹر, دیز آر illegal, مے بی ان شریعہ اور ان اینی ادر لا. دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہوگا جس میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا. ہے کوئی قانون دنیا میں کسی کا؟ دنیا میں کسی کا ایسا قانون نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا ہو کہ چیٹنگ جائز ہے, فراڈ جائز ہے, ایمبزلمنٹ جائز ہے, کرپشن جائز ہے. پریکٹیکلی ناٹ ان ریٹرن شیپ, ان ریٹرن شیپ دیر از نتھنگ, ریٹن شیپ, تو وہاں اتنی سخت سزائیں کہ اگر اس پر میرے خیال میں عمل درآمد شروع ہو گیا تو میں نے ایک بار اسمبلی میں کہہ دیا, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ لا تزکو انفسہم کا حوالے سے میرا جرم نہ بنا دے, لیکن میں نے کہہ دیا کہ اگر اس قانون کو جو پاکستان کا ہے اور کرپشن کے حوالے سے امپلیمنٹ کر دیا تو میں نے کہا کہ آئی نو دیٹ اونلی آئی ایم دا پرسن کہ میں میری اکویٹل ہو جائے گی, اور پتا نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کتنے دوستوں کی اکویٹل ہوگی کیونکہ آپ ہی لوگوں نے کتاب فراہم کر دی اور کتاب میں تمام کے نام لکھے ہیں. میں نے کہا اس کتاب میں ان تمام حضرات کے نام لکھے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, انہوں نے کرپشن کی. ڈیفالٹر مین کرپشن, وٹ از ڈیفالٹ؟ دیٹ از کرپشن. ویئر دا منی ہیز گون, جو لوگوں نے لون لے لیے ڈیفالٹر ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ منی کہاں گئی بھائی؟ بلینز آف ڈالرز کہاں گئے؟ امبیزلمنٹ کہاں گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم, آپ نہ کھائیں ایک دوسرے کے اموال, بینکم اپنے درمیان, بالباطل ناجائز طریقے سے, انلیگل طریقے سے, غیر شرعی طریقے سے, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, مگر یہ کہ وہ ہو تجارت کا لین دین باہمی رضامندی کے ذریعے آپ کے درمیان, باہمی رضامندی سے آپ نے لین دین کر دیا, یہ ہے ایک ڈالر کا گلاس, یہ ہے ایک ڈالر کا گلاس, اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں آپ کو دس ڈالر کا دے دیتا ہوں, میں نے کہا, اور آپ نے اپنی رضامندی سے دس ڈالر کا لے لیا, اب اس میں کون سی قباحت ہے؟ اب اس میں کون سی قباحت؟ ہاں ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, زیادہ سے زیادہ دو ڈالر کا دینا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ مجھے ایک کوٹ آف لا میں لے چلے, بھائی میں نے کوئی آپ کو شراب پلایا تھا, آپ نشے میں تھے؟ نہیں جی, میں تو نشے میں نہیں تھا. اچھا, میں نے کوئی آپ کو فورس کیا تھا ڈنڈا اٹھا کے کہ آپ نے اسے دس ڈالر کا خریدنا ہے؟ نہیں جی. میں نے کوئی آپ پر سحر اور جادو کر دیا تھا کہ آپ کے آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی؟ نہیں جی, یہ سب کچھ نہیں تھا. اچھا تو چلو جاؤ, کوٹ بھی آپ سے کہے گئے, چلو جاؤ. صحیح ہے, شریعہ میں بھی یہی چیز ہے. دیٹ از اندر تھنگ, دیٹ از ڈیپینڈ اپان تقوی, کہ تقوی از سم تھنگ ایلس, کہ آپ نے بزنس میں اپنا کتنا پروفٹ لینا ہے, کتنا, وہ معقول ہونا چاہیے. کتنا ہونا چاہیے؟ معقول ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ کریم نے بس ایک لفظ کہہ دیا کہ اللہ ان تکون تجارتا عن تراض منکم, باہمی رضامندی کا آپ کا جو لین دین ہے تجارت کی صورت میں, دیٹس اوکے. ہاں, اور اس قسم کی ایک آیت گزر گئی تھی, آیت نمبر 188 ان سورہ البقرہ, دیکھ لیا, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, وہی الفاظ ہیں, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور نہ کھائیے آپ اموالکم ایک دوسرے کے اموال اپنے درمیان, بالباطل ناجائز طریقے سے, وتدلو بیائل الحکام, اور نہ لے جائیے آپ ان اموال کو, الحکام حکمرانوں کے پاس, رشوت کے طور پر, لتاکلوا فریقاً, تاکہ آپ کھائیں ایک حصہ, من اموال الناس بالاسم, لوگوں کے مال میں سے, گناہ کے اساس پر, وانتم تعلمون, اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ مجھے ملا یہ کرپشن کے پس منظر میں ملا, میں نے رشوت دے دی, حق میرا نہیں تھا, کسی اور کا حق مارا. تو وہاں کہہ دیا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور رائٹ اوے اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ تدلو بیائل الحکام, باطل کانے کا سب سے گندہ ترین طریقہ جو ریاست کی جڑیں کوکھلی کر دیتا ہے وہ ہے کرپشن, کہ آپ حکام کو دیتے رہیں. اور دیکھیے ہمیں کہہ دیا وہ تدلو بیائل الحکام, آپ نے لے چلے حکمرانوں کے پاس, اگر لوگ رشوت دینا بند کر دیں, سارے لوگ فیصلہ کر دیں, تو پاکستانی حکمران کیا کچھ کہیں گے؟ اب رشوت کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کام تو کرنا ہی ہے, یہ تو ہم نے ان کے لیے فیلڈ پرووائڈ کر دیا ہے کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, کہ اگر میں نہ پہنچا تو وہ لے جائے گا, میں نہ پہنچا تو وہ پہنچ جائے گا, وہ لے جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی فی النار, راشی رشوت دینے والا, اور والمرتشی لینے والے کو بعد میں, کیونکہ بنیاد تو آپ بنتے ہیں, بنیاد تو آپ بنتے ہیں, دینے والا, رشوت دینے والا, والمرتشی اور لینے والا, کلاؤما فی النار, دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ یہ دونوں مشترکہ طور پر ریاست کو تباہ کر رہے ہیں. اب وہاں جو ملک کو تباہ کر دیا, صرف افسروں نے تباہ کر دیا, عوام نے بھی تباہ کر دیا, ہر ایک دوڑ لگاتا ہے, ٹھیکے داروں نے بھی تباہ کر دیا. پینے والا جو ہوتا ہے وہ اگر زبردستی, ایک تو رضا سے آپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے, ایک زبردستی آپ کا سامان رکھ دیا کسٹم میں ادھر آ جائیں, ہاں تو یعنی آپ کسٹم ڈیوٹی کیوں داخل نہیں کرتے؟ اٹ مینس کہ یو آر اوائڈنگ الیگل تھنگ, دیئر فور دے آر ریکوائرنگ منی. اگر آپ نے کسٹم ڈیوٹی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے وہ داخل کر دی, کوئی مائی کا لال آپ سے ڈیمانڈ کرے گا ایک پیسہ دے؟ مسئلہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں نکل جائیں. مطلب وہ ڈیوٹی سر وہ اتنی بڑائی ہوتی ہے؟ نہیں, کسٹم ڈیوٹی جو لگاتی ہے وہ تو پرائز پہ لگاتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ہم بھی ڈاکو ہوتے ہیں وہ بھی ڈاکو ہوتے ہیں, یہ ڈاکو ڈاکو کے ساتھ لین دین کرتے ہیں. اب جس کا ڈاکہ بڑھ گیا تو دیکھیے, ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, اس قوم کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت پہ رحم فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپ نہ کھائیں ایک دوسرے کے اموال اپنے درمیان بالباطل ناجائز طریقے سے, الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم, مگر یہ کہ وہ ہو تجارت عن تراض باہمی رضامندی میں سے, منکم آپ لوگوں کے, ولا تقتلوا انفسکم اور قتل نہ کیجئے ایک دوسرے کو. تو دیکھیے پہلے عزت کا مسئلہ, اس کے بعد پراپرٹی کا مسئلہ, تیسرے نمبر پر لائف کا مسئلہ کہ ولا تقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کیجئے. اب قتل و قتال کیوں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مرواتے کیوں ہیں؟ ولا تقتلوا انفسکم, اور قتل نہ کریں اپنے نفس, اپنے آپ کو, ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. اگر آپ دوسرے کو قتل کرتے ہیں اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو کل یور اون سیلف, کیونکہ وہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, وہ کراچی میں جو لگے ہوئے ہیں تو ایک کو دوسرا اس کے ہاں پہنچ جاتا ہے, میری پارٹی کا آدمی مروا دیا آج میں نے اس کے پارٹی کا آدمی مروانا ہے. ولا تقتلوا انفسکم, اور قتل نہ کیجئے اپنے آپ کو, ان اللہ کان بکم رحیما تاکیکل. اور دیکھیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تقتلوا اخوانکم, اپنے بھائیوں کو قتل نہ کریں, فرمایا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کریں. کتنی زبردست فلسفی ہے اس کے اندر کہ دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ یو آر میکنگ اے فیلڈ فار یور اون قتل, آپ اپنے لیے خود پندا بنا رہے ہیں. ولا تقتلوا انفسکم, ہاں خود گڑا کھود رہے ہیں. ولا تقتلوا انفسکم, اور قتل نہ کیجئے اپنے آپ کو, ان اللہ کان بکم رحیما تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بہت مہربان ہے, اس لیے آپ کو منع کرتے ہیں کہ وہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں, وہ بھی نہ کریں. زنا عزت کا سودا ہے, کسی کی پراپرٹی بھی نہ لیں یہ خیانت ہے, قتل بھی نہ کریں, اپنے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں آپ, اور یہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہے. اگر وہ مہربان نہ ہوتا تو کہتے کہ چلو باڑ میں چلے جاؤ, جو بھی آپ کی مرضی وہ کرتے رہو, جو بھی انجام ہے بس وہ فیض کرتے رہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جس نے بھی یہ کام کر دیا جو سابقہ گزر گئے کام, زنا کر دیا, خیانت کر دی, قتل کر دی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جس نے بھی یہ کام کر دی عُدْوَانًا وَظُلْمًا, زیادتی اور ظلم کے اساس پر, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو جلدی ہم اسے داخل کر دیں گے دوزخ کے اندر. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان. اللہ کا کیا لگتا ہے اس پر؟ بس کو تو حکم ہے کہ خُذُوهُ, پکڑیں اسے. فَغُلُّوهُ, ابھی میں پشتو والی تفسیر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ حکم دے دے گا کہ خُذُوهُ, اسے پکڑیں. فَغُلُّوهُ, اور اس کے ہاتھ پاؤں گردن کے ساتھ باندھ دیں. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ, اور پھر گسیٹ کے لے چلیں اسے دوزخ میں. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا میری عظمت پہ تھوڑا عقیدہ تھا, جو میرے احکام کو وائلیٹ کرتا رہا. ولا یخض علی طعام المسکین, اتنا ایکسپلائٹیٹو مائنڈ تھا کہ کسی غریب کے دکھ درد کا کبھی مطالعہ نہیں کیا. تو فرمایا فلیس لہ یوم ہاہنا حمیم, آج کے دن اسے یہاں کوئی دوست نہیں ملے گا. ولا طعام الا من غسلین, نہ کوئی کانا ملے گا سوائے پس کا اور ڈسچارج آف وونڈز کا, یہ جو زخموں کا ڈسچارج ہے صرف وہ کاتے رہیں گے. الذی لا یاکلہ الا الخاطئون, اس قسم کے مجرموں کا کھانا ہی یہی ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے کردار اس پس سے بھی زیادہ گندے تھے. تو دیٹ از سملر ٹو دیئر ایکٹس اینڈ ڈیڈز, کہ جو کچھ میں کھلا رہا ہوں وہی بھی تو جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ بھی تو پس ہی تھا. انہوں نے جو مال کھایا ہے حرام کا وہ تو پس سے زیادہ گندا تھا اور زیادہ بدبودار تھا, اس لیے میں انہیں یہ کہلا رہا ہوں کہ یہ عادی ہو چکے ہیں. بٹ دیٹ واز اسپرچل اینڈ ناؤ دس از فزیکل, کہ وہ پستا اسپرچل, وہ پستا اسپرچل اور دس از پس ایکچوئل. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر آپ بچتے رہیں گے کبائر ما تنہون عنہ, بڑے ان گناہوں سے جنہیں جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم محوا کریں گے زائل کریں گے آپ سے سیئاتکم آپ کے چھوٹے گناہ. اگر آپ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہ اگر آپ سے ہوتے جائیں گے تو میں محوا کرتا رہوں گا زائل کرتا رہوں گا. وندخلکم مدخلا کریما, اور آپ کو داخل کر دوں گا, مدخلا کریما مدخلا کریما, داخلے کی ایسی جگہ کو جو بہت خوبصورت جگہ ہے. اب ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, کبیرہ یا میجر سن یا بڑی گناہ کس چیز کا نام ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی نے مسلمان کو منع کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ. اس نے کہا گناہ کبیرہ, کبیرہ وہ چیز یعنی مینز, وہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ کے والیوم کو نہ دیکھیں, گناہ کے والیوم کو نہ, اس کے ویٹ کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دی رول اور لا آف ہوم, اے سپیریئر اتھارٹی. تو جتنی سپیریئر اس کی ذات ہے تو اس کی معمولی مخالفت بھی گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ آپ بڑی سپیریئر اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, بڑی سپیریئر اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر آپ کسی نہیں ہوتا کہ بھائی کیسا مجرم ہے, کس نے کہہ دیا وہ مجرم ہے, اب یہ سپریا تو سپر پاور, اور پھر اللہ جو حقیقتاً سپر پاور ہے اسی کے رول کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں دیٹ از کبیرہ, وہ کبیرہ ہے. وہ تو ابن عباس نے جو فرمایا وہ صحیح, لیکن قرآن میں جو کہا ہے وہ کون سی کیٹیگری میں؟ یہ دیکھیں اب ہم تحقیق پہ لگے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے کہا ختم نہیں. اچھا, قاضی عیاض اور امام ابو اسحاق, یہ علم کلام کے دو امام ہیں, ایک کا نام ہے قاضی عیاض اور دوسرا کا نام ہے امام ابو اسحاق. ایک ہے علم فقہ, اس کے اپنے امام ہوتے ہیں, ایک ہے علم کلام جس کا عقائد سے تعلق ہوتا ہے, فید اور بلیفس, وہ بلیفس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو قاضی عیاض اور امام ابو اسحاق اس کے دو امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ جس کی نسبت آپ اللہ تعالی کے عظمت سے لے لیں تو وہ کبیرہ ہی کبیرہ ہے. ابن عباس جیسا قول ہے. جمہور کہتے ہیں, میجارٹی آف دا امہ, کہو کہ دیٹس رائٹ, اللہ کی عظمت کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, لیکن گناہ کو اگر آپ اپنے تئیں لے لے وداؤٹ اٹریبیوشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, بغیر نسبت کے اللہ تعالی کے, کہ ان کے اپنے والیوں کے اعتبار سے, یہ بھی بات آ گئی, تو پھر وہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں میں, ایک کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ اور دوسرے کہتے ہیں گناہ صغیرہ. اب کبیرہ کا مفہوم اور کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور گناہ صغیرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں, امام ابو حامد محمد الغزالی, بہت بڑے صوفی اور فلسفی عالم گزرے ہیں امام محمد الغزالی, تو امام محمد الغزالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جسے کرتے وقت آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف نہ رہا ہو وہ گناہ کبیرہ ہے, اور اگر گناہ کریں آپ اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ تو وہ صغیرہ بن جاتا ہے. عز الدین ابن عبد السلام, یہ علم کلام کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, شیخ عز الدین ابن عبد السلام, وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس کے گناہ ہونے پر قرآنی ٹیکسٹ یا حدیث والے ٹیکسٹ نے تصریح کی ہو کہ یہ گناہ ہے تو وہ کبیرہ ہے. جسے قرآن نے بطور گناہ ذکر کیا, حدیث نے بطور گناہ ذکر کیا ہو, تو دیٹ وچ از مینشنڈ ان ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث, دیٹ از گناہ کبیرہ, دیٹ از میجر سین. امام ابن الصلاح بہت بڑے محدث ہیں, امام ابن الصلاح, ابن الصلاح فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر وہ گناہ جس کے ساتھ قرآن یا حدیث کے الفاظ میں لغن تغن اور زجر کے کلمات آئے ہیں, کہ حضور علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا, حضور علیہ السلام نے لغن کا کلمہ استعمال کر دیا, حضور علیہ السلام نے زبردست تنبیہ کر دی ہو, تو وہ گناہ کبیرہ ہے. سفیان ثوری یہ فقیہ ہے, اور فقیہ تو فقہی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں, وہ عقائد کے نقطہ نظر سے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مظالم یعنی وہ وائلیشن جو آپ کے اور اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہیں وہ صغیرہ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ صغیرہ ہیں. لیکن وہ مظالم جس میں آپ وائلیٹ کرتے ہیں کسی انسان کے حق کو, تو وہ کبیرہ ہوتا ہے چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ فقہا تو ہمیشہ رائٹس آف انڈیویجولز اینڈ رائٹ آف سٹیزنز اینڈ رائٹ آف عباد, اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. پھر کبائر کی تعداد کتنی ہے, کتنے گناہ کبائر ہیں؟ ابن عباس نے اپنے فلسفے کو اپناتے ہوئے 700 شمار کر دیے ہیں کہ اللہ کی سپریارٹی اور سورنٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی وائلیشن چھوٹی نہیں ہوتی, جتنی سپریم اس کی ذات ہے تو ہر وائلیشن اس کے مقابلے میں گناہ کبیرہ ہوگا. سعید ابن جبیر اس نے بھی 700 شمار کیے ہیں. ایک عالم ہے ابو طالب المکی, مکہ معظمہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے ابو طالب المکی, اس نے ایک کتاب لکھی ہے قوت القلوب دلوں کی غذا, قوت القلوب دلوں کی غذا, تو اس نے 17 شمار کیے. کتنے؟ 17. کہتے ہیں کہ 4 گنا وہ زبان کے ساتھ متعلق ہیں. ایک, کسی کو بلیم کرنا, زنا کی تہمت لگانا یا اس قسم کی تہمت لگانا, دوسرا جھوٹا قسم, تیسرا کلمات سحر, اور چوتھا جھوٹی گواہی. یہ 4 کبائر ہیں, یہ آپ کے زبان سے متعلق ہیں, اور 4 کا تعلق ہے دل سے. ایک شرک کا عقیدہ, دوسرا نا امیدی اللہ تعالی کی رحمت سے کہ دلی اعتبار سے اپنا امید ہو جائے, اور تیسرا آپ کے دل سے اللہ کے خوف کا مستقل نکلنا, اور چوتھا پختہ عزم کرنا کسی گناہ کے کرنے کا. یہ دل کے 4 بڑے جرائم ہیں. تین کا تعلق ہے پیٹ سے, ایک شراب, دوسرا اکل الربا سود خواری, اور تیسرا اکل الحرام وخاصتا مال الیتیم. دو کا تعلق ہے ہاتھ سے, قتل, اور اخذ مال الغیر علی سبیل الحرام, کسی اور کا مال لینا حرام طریقے سے, چاہے چوری سے ہو, چاہے ڈاکے سے ہو, رازنی سے ہو. دو کا تعلق ہے آپ کے پرائیویٹ پارٹ سے, ایک زنا اور ایک الاغلام والسحاقہ. الاغلام والسحاقہ, اغلام اور سحاقہ گیز اینڈ لیسبین, ایک کو کہتے ہیں اغلام, دوسرے کو کہتے ہیں سحاقہ. اور ایک گناہ کا تعلق ہے پاؤں سے, وہ ہوا التولی یوم الزحف, بیٹل فیلڈ میں جب آپ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ نے پاؤں سر پہ رکھ کر دوڑ لگائی. اب آیت کے ظاہری الفاظ آپ دیکھیں, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر آپ کبائر سے بچتے رہیں گے تو آپ کے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کریں گے, کبائر سے بچتے رہیں گے تو آپ کے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کریں. لیکن آیت کو حدیث نے تشریح کر دی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ عبادات سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, چھوٹے گناہ عبادات سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, لیکن بڑے گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے, بڑے گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے. اور توبہ بھی وہ رات والی توبہ جو دو آیتوں میں گزر گئی, توبۃ النصوح, توبۃ النصوح کے ہم نے فیکٹر ذکر کر دیے تھے, تین فیکٹر, ایک پنس گئے آئندہ نہیں کریں, استحلال الخصوم, ادمان الطاعات, کہ توبۃ النصوح کے تین فیکٹر ہیں, رد المظالم کہ جتنے حقوق آپ نے کسی کے مارے ہیں وہ ان کو واپس کر دیں, آپ حق واپس نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے بس اب توبہ کر دی ہے, عجیب توبہ کر دی, فرض و با تسبیح و بر دلگا و خر اینچنی تسبیح کے دارد اثر, ابھی تک حرام کے مال پہ آپ اجدہے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اجدہے کی طرح آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم نے توبہ کر دی. رد المظالم, جس کا جو حق مارا ہے اس کو واپس کرنا, وہ استحلال و خصوم جس کے ساتھ منہ اور زبان کی تلخی ہوئی ہے, کسی کے بٹن کو آپ نے کسی کو تپڑ ماری ہے, استحلال الخصوم ان سے معاف کروانا, ان جھگڑوں کو آپ حل کروا دیں. اور تیسرا وہ ادمان الطاعات کہ مستقبل میں آپ طاعات کے ساتھ کمیٹڈ رہیں, اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح, اے الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح. اور حضور پاک نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمل لازم بنا, گناہوں سے اس انداز سے آدمی توبہ کرے تو اس کے گناہ گناہ نہیں رہتے, کمل لازم بنا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر آپ اجتناب کرتے ہیں بڑے ان گناہوں سے جن سے آپ کو منع کیا جاتا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم زائل کریں گے آپ سے سیئاتکم آپ کے چھوٹے گناہ, وندخلکم مدخلا کریما, اور آپ کو داخل کریں گے ادخالا کریما, بڑے ریسپیکٹیبل ادخال کے ذریعے آپ کا انٹرنس بڑا ریسپیکٹیبل ہوگا, آپ کا انٹرنس. یہاں پہ دو قراءتیں ہیں اور دونوں متواتر ہیں, مدخلا میم کے اوپر ضمہ ہے پیش ہے, اور دوسرا ہے مدخلا میم کے اوپر فتحہ ہے زبر ہے, مدخلا کریما دیٹ از پلیس کہ ویری بیوٹیفل پلیس, پیراڈائز اینڈ جنہ از ویری بیوٹیفل and that is well decorated, and mudkhalan karima your entrance will be in a respectable manner, aapko bade ehsaas ke sath ye police wale aur idhar udhar motor cycle aur surkh aur safed light aur plakka ha istiqbal bada acha, aur kahan se pick kar diya humne surah zumar se ke wasiq allazina taqaw rabbahum ila aljannat zumara, ke wo respectable delegation ke shakal mein jaate rahenge, hatta iza jauha wa futihat abwaabuha, اللہ کریم فرماتے جب وہاں پہنچ جائیں گے تو استقبال تمام دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے پہلے سے, وقال لهم خزنتها, اور وہاں جو فرشتے کھڑے ہیں وہ کہہ دیں گے السلام علیکم, فوراً وہ پریزنٹیشن کر دیں گے, سلوٹ ماریں گے, سلام علیکم طبتم, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, فدخلوها خالدین, داخل ہو جائیں. تو یہ مدخلا کریما, اور دوسرا مدخلا کریما, تو مدخلن کو ہم کہتے ہیں ظرف, مدخل کو کیا کہتے ہیں ظرف, اور مدخل کو کہتے ہیں مصدری میمی, اسے کیا کہتے ہیں مصدری میمی, مصدر, یہ مصدر, مصدر اس کا معنی ہے ادخالا کریما, کہ آپ کو ریسپیکٹیبل مینر میں داخل کیا جائے گا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض, اور آپ ہرگز آرزو نہ کریں ما ان چیزوں کا, فضل اللہ, فضل اللہ جو فضیلت دیے اللہ تعالیٰ نے, امتیاز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کے ذریعے, بعضکم علی بعض, آپ کو ایک دوسرے پر, چاہے نوع کے اعتبار سے ہو, صنف کے اعتبار سے ہو, قوم کے اعتبار سے ہو, فرد کے اعتبار سے ہو. ابھی جو ڈاکٹر قریش صاحب بیٹھے ہیں, اب اس کو اللہ نے یہ فضیلت دے دی ہے کہ اس نے ٹیلنٹ پیدا کر کے اپنے اندر یہ کامرس اور اکاؤنٹس کو جانتا ہے, کامرس اور اکاؤنٹ، یہ اس کی ایک جزوی فضیلت ہے، میں کیا تمنا کروں اس کی؟ یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں ایرو اسپیس کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اس کی جزوی فضیلت ہے، اب اس کے لیے میں کیا وہ قلب و دماغ کاتا رہا ہوں؟ ولا تتمنا، یہ میں افراد کے اعتبار سے بات، سو از دی کیس آف سنف اینڈ سیکٹ کہ اللہ کریم نے خواتین کو بہت کچھ دیا ہے جن سے مردوں کو نہیں نوازا، اور مردوں کو بہت کچھ دیا ہے جس سے عورتوں کو نہیں نوازا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ زندگی کے اصول ہے کہ مختلف ٹیلنٹ وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹیلنٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، استعدادات وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، استعداد وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، صلاحیتیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں. تبھی قرآن کریم نے فلسفہ لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، تبھی تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے، سارے لوگ ایک جیسے ہوتے تو ذیشان کو اپنے فرم کے لیے لیبر کاہے ملتے، کاہے ملتے، نہ ملتے، ختم نہ ملتے، ہمیں. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور آپ تمنا نہ کریں، تمنا مینز یعنی آپ غم نہ کیا کریں اور دل نہ کایا کریں، اپنے قلب و دماغ نہ کایا کریں کہ ایسا کیوں ہوا. ولا تتمنوا، آپ آرزو نہ کریں ما اس چیز کا، فضل الله به بعضكم على بعض، جو امتیاز دیا ہے اللہ تعالی نے به اس کے ذریعے، بعضكم على بعض، ایسا نہیں کہا رجالکم علی النساء کے مردوں کو جو فضیلت اور امتیاز دی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر، نہیں، عورتوں کو بہت سارے امتیازات دیے ہیں مردوں پر. ما فضل اللہ بی بعضکم، شریعت نے مرد کو مکلف قرار دیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر اور فیملی ممبر سب کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، خاتون سے کہہ دیا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری، آپ کے اوپر کوئی ذمہ، اس سے بڑھ کر فضیلت اور امتیاز کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر یہ حکم ہوتا کہ وہ کمائے اور ہم بیٹھ کے کھاتے رہیں کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، لیکن یہ امتیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِعِبَادِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں جس صنف کو حوالے کر دی ہے ان کی فطرت کو اس انداز سے بنا دیا ہے، مرد کے نیچر کو اس انداز سے بنا دیا ہے کہ وہ قوت والے کاموں کو کروا سکتا ہے، جبکہ عورتوں کی باڈیلی اسٹرکچر اسی چیز کو نہیں افورڈ کر سکتی، کیا کر سکتی ہے؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ایک بار خواتین کو جلدی نکال رہے تھے مصلی سے، نماز والی جگہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا کہ ارفق بالقواریر، ارفق بالقواریر، قواریر کے معنی ہوتے ہیں شیشہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا کہ یا بنیا، بیٹے، ارفق بالقواریر، شیشوں کے ساتھ گزارے سے کام لیا کریں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قواریر کا لفظ کہہ دیا، اس میں بہت ساری حکمتیں محدثین نے ذکر کر دی ہیں، محدثین نے ذکر کر دیا. علامہ ابن بطال نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو شیشوں سے کیوں تشبیہ دے دی؟ قارورہ فی الحقیقت اس شیشے کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، بوتل جیسی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قواریر کہہ دیا، ایک تو یہ کہ ان کا نیچر بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ایک دوسرا یہ کہ بڑا باریک ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ بڑا نازک بھی ہوتا ہے، بڑا نازک بھی ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ قارورہ ہے، نطفے کو قرار دے دیتا ہے اور بچے پیدا کر دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یعنی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حضور کے مزاح سے بھی فقہا لگے ہوئے ہیں کہ وہ نکات نکال رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یہاں استعمال کر دیا، وہ ایک عام انسان کا کلام نہیں تھا، وہ تو محبت تھا جس پر انزال ہوتا رہا، حکمت کی بارشیں ہوتی رہی، تو وہ جو بھی بات کر دیتے تو وہ حکمتوں سے پر ہوتی. محدثین لگے رہتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی. علیکم ارفق بالقاری، للرجال نصیب مما اکتسبوا. اب خواتین، میرے خیال میں اگر آپ کسی تکڑے مرد، تکڑے مرد ہمارے اندر کون ہے، چلو کسی اور کو پک کر لیں. اچھا، کسی تکڑے مرد کو، چلو ڈاکٹر قریش صاحب کی مثال لے لیں، دو چھوٹے بچے اس کے حوالے کر دیں کہ اس کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہے، گھر والی کفالت، اس سے دوسرے دن نہیں ہو سکے گا، پہلے دن بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ مرد کے فطرت میں یہ چیز ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کی فطرت میں ڈال دیا ہے. سارے بچوں کو وہ ٹھیک ٹھاک سنبھالتی رہتی ہے, ٹھیک ٹھاک گھر کا کام کاج بھی کروا دیتی ہے سارے. ہم سے تو وہ روٹی بھی نہیں پکائی جاتی, وہ بھی نہیں پکائی جاتی. اگر بیوی گھر میں نہ ہو تو شاید بھوکے رہیں یا ویسے چپس پر گزارا کر دیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے حصہ اس چیز سے اکتسبوا جو انہوں نے ام کیا ہے. وللنساء نصیب, اور عورتوں کے لیے حصہ مما اس مال سے اکتسبنا جو انہوں نے کما لیا ہے. اب یہ دو جملے ہیں آیت کے کہ للرجال نصیب مما, ایک ہوتا ہے نیچرل ٹیلنٹ کہ سیکس میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے مرد میں ایک قسم کا اور عورتوں میں دوسرے قسم کا, تو نیچر کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یعنی ٹیمپر کر سکتے ہیں. مرد کا نیچر آپ عورت کو اور عورت کا نیچر آپ مرد کو نہیں دے سکتے ہیں. اس نیچر کے جو تقاضے ہیں وہ بھی آپ مرد والے تقاضے عورت کو اور عورت والے تقاضے مرد کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کے اساس پہ جو رائٹس ہیں وہ رائٹس بھی آپ اسی طرح ٹرانسفر نہیں کر سکتے, ٹرانسفر نہیں کر سکتے. جہاں تک اپنی قوت کے استعمال کا تعلق ہے, اللہ کریم نے ضابطہ دے دیا, ارننگ کا ضابطہ دے دیا کہ اگر مرد ارن کرے تو اسی کا استحقاق ہے اور عورت ارن کرے تو اسی کا استحقاق ہے. تو یہاں سے ضمناً ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت کے لیے ارن کرنا لازم نہیں, لیکن اگر وہ کمانا چاہے تو جائز ہے اس کے لیے, کمانا کمائی کرے تو اس کے لیے جائز ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب, حصہ اس مال سے اکتسبنا جو انہوں نے کما لیا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ, اور آپ اللہ سے مانگتے رہیے, مِنْ فَضْلِ اللہ کی مہربانی, اپنے نیچرل ذمہ داریاں نبھانے میں بھی اور اپنے اقتصابی ذمہ داریاں نبھانے میں بھی, کہ دونوں جگہوں پر آپ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں. نیچر پر بھی ڈیپینڈ نہ کریں اور اپنی قوت پہ بھی ڈیپینڈ نہ کریں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, یہ بعد میں عقیدے کی بات کی کہ نہیں, ایسا نہیں کہ میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یہ نیچر میں چلا گیا اور یہ اقتصاب میں چلا گیا, پاور میں چلا گیا. اللہ کریم نے فرمایا دیٹ نیچر آلسو ڈیپینڈ اپان دی فضل آف اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کی فضل شامل نہ ہو تو عورت اپنے نیچرل تقاضوں کو نہیں نبھا سکتی اور مرد اپنے نیچرل ریکوائرمنٹس کو نبھا نہیں سکتی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وسأل اللہ من فضلہ, دونوں صورتوں میں اللہ سے فضل مانگا کریں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, اور آپ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی فضل و مہربانی. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ کان بکل شیئن علیما, ہے ہر چیز پر علم رکھنے والا. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قَضَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اب یہ ایک عقد ہے شریعت میں, اسے کہتے ہیں عقد موالات. کیا کہتے ہیں اسے؟ عقد موالات. عقد موالات دیگر ائمہ کے نزدیک منسوخ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت ہے. عقد موالات دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ ترث منی اذا مت وارث منک اذا مت, آپ کی پراپرٹی میری اگر آپ پہلے مر گئے اور میری پراپرٹی آپ کی اگر میں پہلے مر گیا, اسے کہتے ہیں عقد موالات. کیا کہتے ہیں؟ عقد موالات. اور اسی کا ایک خاص نمبر ہے میراث میں, میراث میں اسی کا ایک خاص نمبر ہے جہاں اس کا استحقاق ہو جاتا ہے, یہاں اس کا استحقاق وہ ہو جاتا ہے جب آپ کے ذوی الفروض اور دوسرے, ہاں رات میں نے کتنی ڈیٹیل دی تھی, عصبہ اور تیسرے ذی رحم, آپ کے ذوی الفروض عصبات اور ذوی الارحام کوئی بھی نہ ہو اور کسی کے ساتھ آپ کا اس قسم کا کانٹریکٹ ہو چکا ہو عقد موالات کا, تو لیگلی آپ کی پراپرٹی اسی کے حق میں چلی جائے گی. اسے کہتے ہیں عقد موالات. کیا کہتے ہیں اسے؟ عقد موالات. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات جو مدینہ والے کرائی تھی صحابہ کے ساتھ, مہاجرین مکہ کے ساتھ, یہ عقد موالات تھی اصل میں, جسے مواخات کا نام دیا گیا, کانٹریکٹ آف برادر ہوڈ, کانٹریکٹ آف برادر ہوڈ. اور انہوں نے تو صرف یہ نہیں کہ مرنے پر ڈیپینڈ کر دیا, بس زندہ ہوتے ہی تقسیم کر دیا. وہ موالات سے ذرا آگے تھا, مواخات کا تھا کہ انہوں نے بس اپنے گھر کو دو حصے کر دیا کہ یہ آدھا آپ کا, یہ آدھا آپ کا, پراپرٹی کے دو حصے کر دیے یہ آدھے آپ کے, برتنوں کے دو حصے کر دیے یہ آدھے آپ کے, پیسوں کے اور نقود کے دو حصے کر دیے کہ یہ آدھے آپ کے, آفر کر دیا, آفر کر دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب میرے پاس صرف دو بیویاں رہتی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک کو میں طلاق دے دوں آپ کے حوالے کر دوں. بس جزاک اللہ بارک. اسے کہتے ہیں ایثار کی انتہا, اسے کہتے ہیں ایثار کی انتہا. تو وہ عقد موالات کے, اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد موالات کروایا؟ اس لیے کہ ان کے اپنے اقربا وہ تو کافر ہو کے وہاں مکہ میں رہے تھے, ان کے تو کوئی اقربا وہاں تھے نہیں, اور ان کے لیے زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی. تو انہیں اپنائیت کا ایسا احساس دلایا کہ بس زندہ ہوتے ہی انہوں نے اپنے مال کو دو 50-50 کر دیا کہ یہ آپ کا اور یہ میرا. وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا, اور ہر ایک کے لیے ہم نے پیدا کر دیے ہیں موالیہ ورثا, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَان وَالْأَقْرَبُون, اس مال کے حوالے سے جو والدین نے چھوڑ دیا ہے یا دیگر رشتہ داروں نے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ, اور وہ لوگ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ جس کے ساتھ آپ معاہدہ کر جاتے ہیں, عقد یمین میز جس کے ساتھ آپ وعدہ کر جاتے ہیں, عقد موالات کیا کہتے ہیں, عقد موالات, جن کے ساتھ آپ عقد موالات کر جاتے ہیں. فاتوہم نصیبہم, تو انہیں دے دے ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, تحقیق اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے, ہر چیز پر گواہ ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ کتنے نمبر کا حکم ہے؟ 13 نمبر کا. الرجال قوامون علی النساء, مرد الرجال قوامون علی النساء, مرد قوامون یہ قوام ہے, علی النساء عورتوں پر, بما فضل اللہ, اب بما فضل اللہ کو چھوڑ دیں تو علت ہے. الرجال قوامون, قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے قیم کا, اس کا اصل فارم جو ہے وہ ہے قیم, یہ قوام اس کا سپرلیٹیو ڈگری ہے, اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے. قیم کا معنی ہوتا ہے مدبر الامور, قیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدبر الامور. قیم کا معنی مدبر الامور, قیم اہل البیت مینز دی مدبر الامور آف دا فیملی, کہ اس فیملی کے افیئرز کون ارینج کرتا ہے, کون ڈیل کرتا ہے, ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ, کہ وہ کون. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد مسٹ بی ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ, مرد مسٹ بی ہیڈ آف دی household. الرجال قوامون على, that is something which is natural, that is something which is natural. حضرت امام ولی اللہ الدہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیملی سٹرکچر کے لیے چار چیزیں بنیاد لگا دی ہیں, قرآن و حدیث کے نچوڑ کے حوالے سے حضرت امام نے رحمہ اللہ اس نے چار چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے. ایک الملک, دوسرا الصحبہ, تیسرا الزواج, چوتھا الولاد. چار فیکٹر اس نے شمار کر دیے ہیں کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ یہ ڈٹرمن ہونا چاہیے, ادروائز فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. صحیح. دوسرا الصحبہ, کہ فیملی کے اندر آپ لوگوں کا تعلق رفقا کی طرح ہونا چاہیے, رفقا کی طرح ہونا چاہیے, مینز یو مے ناٹ بی اے ڈکٹیٹر ٹو پنش دا پیپل ان یور فیملی, ادروائز یو ول روئن دا فیملی اسٹرکچر. تو صحبہ. اور تیسرے نمبر پر الزواج, الزواج نکاح وہ تو ایک لازمی فطری تقاضا ہے. اور چوتھا کہ زواج کرے گا تو ذمہ داری کس کی ہوگی, یعنی نکاح کرے گا ذمہ داری کس, یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ کس کی ذمہ داری ہوتی, یہ مرد کی, سارے ارینجمنٹ کون کرتا ہے, دلہن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, ساری ذمہ داری دلہن میاں کی ہوتی ہے. اور پھر الولاد, بچے ہوں گے تو حضانت کی ذمہ داری کس کی ہوگی, نہیں مرد کے حوالے کر دے تو بس تیسرے دن اس کا بیڑا غرق. تو الولاد, اب یہ چار چیزیں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے نچوڑ نکالی ہیں, بس ان چار کو فالو کر لیں, فیملی سٹرکچر از ویل اینڈ گڈ, اٹ ول بی سموتھ اینڈ فلوئنٹ, ادروائز ڈسٹربینس اور کنفیوژن اور جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ خباستیں ہوں گی. فیملی کا تصور ختم ہو گیا ہے. تو بیوی اس کی نہیں ہے تو وہ بھی فیملی ہے. اچھا, اگر عورت نے بچے لے لیے ہیں کسٹڈی میں, مرد نہیں ہے تو وہ بھی فیملی ہے. اچھا, اگر دو عورتیں اکٹھی رہ رہی ہیں ایز اے جیسے جیسے ہیں تو وہ بھی فیملی ہے. اگر دو مرد رہ رہے ہیں تو وہ بھی فیملی ہے. اللہ, چار کانسیپٹ فیملی کے ہو گئے ہیں. انہوں نے تو نیچر کو ڈسٹرب کر دیا ہے. الرجال قوابون علی النساء, تو مرد مدبر الامور ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ, علی النساء عورتوں پر, ایک معنی. دوسرا ترجمہ, الرجال مرد قوامون پروٹیکٹرز ہیں. قوام کا دوسرا, قیم کا دوسرا معنی ہوتا ہے پروٹیکٹر, قیم العساکر, لشکر کے پروٹیکٹر کو کہتے ہیں. لشکر کا جو جنرل ہوتا ہے وہ پروٹیکٹر بھی ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اس قسم کا ارینجمنٹ کرتا ہے کہ میری جو آرمی ہے وہ پروٹیکٹ رہے, وہ محفوظ رہے, ایسا نہیں کہ وہ دلدل میں پنسا دیتے ہیں. الرجال قوامون, مرد وہ پروٹیکٹر ہیں, وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ ہیں, علی النساء عورتوں پر. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اس وجہ سے, یہ ایک علت ہے, اس وجہ سے کہ امتیاز دے دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو, علی بعض عورتوں پر. کیا امتیاز دے دیا ہے؟ کہ جو پاور اور جو فزیکل سٹرکچر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے وہ عورتوں کو نصیب نہیں ہوگی, کیونکہ وہ نسوانیت کے خلاف ہے, وہ نسوانیت کے خلاف ہے. وبما انفقوا من اموالہم, اب یہ ہے نیچر اللہ, یہ ہے نیچر اللہ. اگر ہم نیچر اللہ کو ٹیمپر کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن میں نے کہہ دیا کہ فیملی کے سارے اخراجات کی ذمہ داری کس کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ. تو اللہ کریم نے فرمایا ایک علت یہ کہ نیچرلی ان کا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ رہے, اور دوسرا یہ کہ ذمہ داری کمانے کی اس کی تو لگانے کی بھی اس کی ہوگی. اب ہم نے تو مسئلہ اس لیے ڈسٹرب کر دیا کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی کماتی ہیں, تو ہم کماتے ہیں تو آپ کیوں ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ رہے, میں کیوں ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ نہ رہوں؟ نہیں, آپ کے کمانے کی وجہ سے ہم نیچر اللہ کو تبدیل نہیں کر سکتے. نیچر اللہ کو تبدیل کریں گے تو بسا اوقات بڑی ساری مشکلات میں پڑ جائیں گے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے کہ مرد ہی خرچ کرتے ہیں اپنے اموال, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ. اب یہ دیکھیے, یہ آیت بڑی حکمت والی ہے, یہ آیت بڑی حکمت والی ہے کہ یہ بات عورتوں کے ذہن میں بڑی مشکل سے آئے گی اگر اس میں دینداری نہ ہو. یہ بات کہ مرد مسٹ بی ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ, اینڈ ہی مسٹ بی دا پروٹیکٹر, اینڈ ہی مسٹ بی دا حاکم, اینڈ ہی مسٹ بی دا ون ہو رول دا افیئرز آف دا فیملی, یہ خاتون کے ذہن میں بہت جلدی آئے گی نہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا تعلق دینداری سے ہے. اس کا تعلق کس چیز سے؟ دینداری سے. تو اس لیے پیچھے فرمایا کہ فصالحات, پس نیک عورتیں وہ ہیں, قانتات, جو تابعدار ہیں اپنے شوہر کے, حافظات للغیب. فصالحات, پس نیک عورتیں وہ ہیں. اب اگر کوئی عورت اسی سے انکار کرتی ہے تو اٹ مینس کہ قرآن فیصلہ کر جاتا ہے کہ وہ نیک عورت نہیں, وہ صالحہ نہیں. اور جب صالحہ نہیں تو صالحہ بن جاتی, صالحہ نہیں تو کیا بن جاتی؟ صالحہ بن جاتی, بدکار بن جاتی. فصالحات, پس نیک عورتیں, قانتات, وہ تابعدار ہوتی ہیں اپنے شوہر کے, حافظات للغیب, وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, للغیب فی الغیب, شوہر کی غیر حاضری میں دو چیزوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس میں حدیث میں آیا ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ شوہر گھر سے چلا جاتا ہے تو عورت وہ ٹرسٹی بن جاتی ہے دو چیزوں کی, ایک شوہر کی پراپرٹی کی, ایک شوہر کی پراپرٹی اور بلانگی کی, اور دوسری اپنی باڈی کی جو اس کی شوہر کی امانت ہے, اپنی باڈی کی جو اس کی شوہر کی امانت ہے, کہ کسی اور کو ٹچ نہیں دینا. فصالحات, پس نیک عورتیں, قانتات, تابعدار عورتیں اپنے شوہروں کی, حافظات للغیب, حفاظت کرنے والے شوہر کی غیر حاضری میں, بما حفظ اللہ, اس با کو ہم کہتے ہیں سببیہ, اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں محافظ بنا دیا ہے. بما حفظ اللہ, اس لیے کہ اللہ نے انہیں محافظ بنا دیا ہے کہ آپ اپنی باڈی کو بھی محفوظ رکھیں گی اپنی شوہر کے لیے, اور شوہر کی پراپرٹی اور بلانگن کو بھی محفوظ رکھیں. ایسا نہیں کہ شوہر وہاں چلا گیا اور آپ نے سب کچھ اٹھا کر میکے چلی گئی. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ عورتیں, تخافون نشوزہن, جو ڈرتے ہیں آپ لوگ ان کے نافرمانی سے. نشوز, نشوز اس قسم کی نافرمانی ہے جو بے حیائی پہ منتج ہوتی ہے. اس قسم کی نافرمانی جو بے حیائی پہ, کہ میں نے کلب میں جانا ہے. واللاتی, اور عورتیں, تخافون نشوزہن, جن کی نافرمانی اور نشوز سے آپ ڈرتی ہیں. نشوز ہاں, کہ میں نے مکس جیدرے میں جانا ہے اور وہاں کچھ تعلقات معلقات بھی استوار کرنے ہیں. فائزوہن, اللہ کریم فرماتے ہیں فائزو, یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی بردباری کا مظہر ہے. اللہ کی بردباری کا مظہر ہے. اگر یہ قانون دینے والا میں ہوتا تو میں کہہ رہتا کہ بس پہلے ہی دن سے ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پر مارے, لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں اصلاح کر جائیں. فَعِزُوهُنَّ, انہیں نصیحت کرتے رہیے, نصیحت کرتے رہیے. دیکھیے ایک مسلمان عورت کی یہ شان نہیں ہوتی, ایک مسلمان عورت کو یہ زیب نہیں دیتی. آپ مسلمان ہیں, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ نے ہمارے ہاں ایک بڑی شریعت بھجوائی ہے, قرآن کا یہ حکم ہے. آپ بے پردگی سے پھرتی رہتی ہیں, آپ کے بال بکھرے ہوئے, دوپٹہ سر پہ نہیں ڈالے ہوئے, آدھا بدن نیکڈ اور نیوڈ اور مردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے, یہ مسلمان عورت کی شان نہیں پتی. یہ واز کا انداز. فائزوہن, آپ انہیں نصیحت کیا کریں. اچھا اب نصیحت سے وہ باز نہیں آئی تو دوسرا سپ لے لیں. واہجرون فی المزاج, دو ترجمے اس کے, ایک عام مفسرین کے, ایک عبداللہ ابن عباس کا. وَحَجُرُونَ فِي الْمَزَاجِ, اور ترک تعلق کریں ان سے, فِي الْمَزَاجِ بیڈز میں, بیڈز میں ان سے ان سے ترک تعلق کریں. مین سرے سے گھر جایا ہی نہ کریں, مسجد میں راتیں گزارے کریں, ان کے بیڈ کو شیئر نہ کریں. وَحَجُرُونَ فِي الْمَزَاجِ, وَحَجُرُونَ فِي الْمَزَاجِ. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی عورتوں کے بیڈ کو اگر آپ شیئر نہ کریں تو وہ خوش ہو جائیں گے, اور کہتے ہیں مصیبت سے جان چھوٹ گئی. کہ اگر وہ نشوز کا اظہار کر رہی ہے تو پھر تو اس نے کوئی مزید آگے قدم بڑھانا ہے اگر آپ نہیں جاتے. تو اس نے کہا کہ ابن عباس والا تفسیر بڑا اچھا ہے کہ واجرون فی المزاج, ان کے ساتھ ترک تعلق کریں فی المزاج. وین یو آر ان دا بیڈ ود دیم, جب آپ بیڈ میں ہوں لیکن ان کے ساتھ تعلق نہ رکھا کریں, تو بیڈ میں ساتھ ہوں. ابن عباس سے اپنے شاگرد حضرت سالم نے پوچھ لیا, حضرت سالم ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں, کہ جی بیڈ میں ترک تعلق کیسے ہوگا؟ تو ابن عباس نے فرمایا بے انتولی زہرک الیہا, آپ اس کے ساتھ پڑے رہیں لیکن آپ فیس ٹو فیس نہ پڑے رہیں, اپنا پیٹ گھمائے اس کی طرف, تو وہاں اس کے شاوت کا ہیجان ہوگا اور شاوت رانی ہوگی نہیں تو وہ معافی مانگنے پر تو لائے گی کہ میں معافی مانگتی, میں نے کیا جرم کیا ہے. وحجرون فی المدہ, اور کلمہ فی جو آیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں میں بیڈ میں, ترک تعلق کرے بیڈ میں, نہیں بیڈ سے نہیں. دیگر مفسرین نے اس فی کو عن کے معنی میں مؤول کر دیا کہ وَحَجُرُهُنَّ عَنِ الْمَزَاجِ, وَحَجُرُهُنَّ عَنِ الْمَزَاجِ. ابن عباس والا تفسیر وہ بڑا ٹھیک چلتا ہے کہ وَحَجُرُهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَضْرِبُوهُنَّ, اور اگر اس پہ بھی رائے راست پہ نہ آئے تو وَضْرِبُوهُنَّ, تو پھر انہیں ماریں ضرباً غیر مبرحین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرباً غیر مبرحین, ایسا مارنا کہ انہیں پہ کوئی چوٹ نہ پڑے, کوئی چوٹ نہ آئے ان کو. ضرباً غیر مبرحین, لأنه ضرب التعذیب لا ضرب التعذیب, کیونکہ یہ جو مارنا ہے یہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہے, ادب کے لیے. اسے کہتے ہیں ضرب التعذیب. کیا کہتے ہیں؟ ضرب. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے شاگرد نے پوچھ لیا قاضی ابو یوسف نے کہ ضرب التعذیب کیسا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولا یضرب بطنہ, اس کے پیٹ پر اسے ضرب نہ لگائیں, اس کے پیٹ پر ضرب نہ لگائیں. یا تو پیٹ میں بچہ ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا, یا وہ اندر جو سسٹم ہے بچے کے عروق کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. ایک دوسرا ولا راسہا, اس کے سر پر آپ ضرب نہ لگائیں, سر پر ضرب نہ لگائیں. ادر وائز اگر اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا تو آپ تو بارش سے دوڑ کے پرنالے کے نیچے آ جائیں گے. اور ولا وجہ, اور اس کے چہرے پر آپ ضرب نہ لگائیں, کیونکہ یا اس کو کانی بنائیں گے اور یا اندھی بنا جاؤ گے, اور یا اس کے ناک کو توڑ دیں گے یا دانتوں کو توڑ دیں گے, مصیبت میں پڑ جاؤ گے. تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پیٹ پر اس طرح دو تین تپڑ مارے. کہ وضربوہن فإن أطعنكم, اگر انہوں نے آپ کی اطاعت شروع کر دی, فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو مارنے کے لیے مفت میں بہانے نہ تلاش کریں. فإن أطعنكم, اگر انہوں نے اطاعت کر دی, فلا تبغوا, تو نہ ڈھونڈے علیہن, انہیں کے مارنے کے لیے سبیلن, ہیلے بہانے. پھر مارنے کے لیے خامخواہ ہیلے بہانے, ایک آدمی کو کبھی کبھار یہ مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ویسے بس غصہ ہو جاتا ہے اور ڈنڈا اٹھا کے بس مارنا شروع کر. اللہ کریم فرماتے ہیں بھی کوئی انسانیت نہیں. فلا تبغوا علیہن سبیلا. فإن أطعنكم, اگر انہوں نے آپ کی فرمان برداری شروع کر دی, فلا تبغوا, تو آپ ڈھونڈتے نہ رہیے علیہن, ان کے مارنے کے لیے سبیلا, کوئی حیلہ بہانہ. ان اللہ, کیوں اگر آپ حیلے بہانے ڈھونڈیں گے مفت میں انہیں ماریں گے, تو ان اللہ کان علیا کبیرا, اللہ کریم بڑا سپر پاور ہے, پھر وہ آپ کو ضرور مارے گا. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی کان غلیا, وہ ہے غلو مرتبت رکھنے والا, بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالی کا, آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے. کبیرن, اور کبریا رکھنے والا, وہ قوت رکھتا ہے کہ پھر آپ کو سزا دے دے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اچھا اب معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے, کچھ تو تو میں میں ہو گیا ہے, میاں بیوی کے درمیان تو تو میں میں ہو گیا ہے, تو اللہ کریم نے خاون اور شوہر سے کہہ دیا کہ آپ یہ ٹیکٹکس استعمال کریں, اگر ان ٹیکٹکس سے وہ رائے راست پہ نہیں آئی اور دیگر لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہ ٹوٹنے والے ہیں, ڈیوورس ہونے والی ہے, ڈیزولوشن ہونے والی ہے, یہ اس پہ اس پروسیس پہ جائیں گے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس مسئلے تک آپ نوبت نہ پہنچائیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, یہ چودواں ہوگا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر آپ ڈرتے ہیں شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, ان دونوں کے درمیان عناد پیدا ہونے کے درمیان عناد پیدا ہو جائے, دراڑ پیدا ہو جائے گا, دشمنی پیدا ہو جائے گی, ڈیوورس ہو جائے گا, ڈیزولوشن ہو جائے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر آپ ڈرتے ہیں بہت بڑے خلاف کے متعلق ان کے درمیان, تو کیا کریں, فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ, تو آپ مقرر کر دیں حَكَمًا, ایک میڈیٹر, مِنْ أَهْلِهِ, شوہر کی طرف سے, اس کے فیملی سے یا اس کی طرف سے, وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اور ایک نمائندہ اور میڈیٹر, مِنْ أَهْلِهَا, بیوی کی طرف سے, اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا, اگر یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں اصلاح کے کہ ان کی اصلاح ہو جائے, یوفق اللہ بینہما, تو توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اصلاح کا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبردار ہے, دونوں حکمین کی نیتوں سے بھی وہ واقف ہے, کہ حکمین آئے ہیں وہ کیا ارادہ لے آئے ہیں, میڈیٹرز آئے ہیں وہ اس لیے آئے کہ معاملہ ہی ختم کر دیں, کہ معاملے کو جڑا دیں, کبھی کبھار آپ ایسے میڈیٹر بھجوا دیں گے کہ میڈیٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وہ ٹوٹ جائیں, تو اللہ کریم نے پھر وارننگ دے دی کہ ان اللہ کان علیمن خبیرہ, کہ میڈیشن اور حکم کی تقرری وہ جوڑ کے لیے ہوتی ہے, توڑ کے لیے نہیں ہوتی, اور اگر آپ کا ارادہ جوڑ کا ہے تو یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ توفیق پیدا فرمائے گا, یہ جوڑ ہو جائے گا, یہ اصلاح ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کا ارادہ جوڑ کا نہیں تو ان اللہ کان علیمن خبیرہ, اللہ تعالیٰ علیم اور خبردار ہے آپ کی نیتوں کو اور آپ کے کرتوتوں کو جانتا ہے. پھر وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, وہی کونسلنگ ہے, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اب یہ احکام, احکام رعیت کے احکام, فیما بینہم, رعیت کے احکام یا حقوق یا ڈیوٹیز, فیما بینہم, ان کے آپس میں یہ جو ذکر ہو گئے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سارا مسئلہ وہ توت والی بات کے ہرداگرد, کہ توت والی بات کو یاد رکھا کریں, توحید کی بات یہ نہ چھوٹے, توحید کی بات نہ چھوٹ, سارے اعمال کو قیمت ملے گی کس چیز سے, فاؤنٹین ہے توحید والا عقیدہ, فاؤنٹین سر چشمہ ہے, تو پھر کہا کہ وعبد اللہ وحد اللہ, وعبد اللہ وحد اللہ, فإن التوحید راس الطاعات, عبادات کا سر چشمہ توحید ہے, وعبد اللہ, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے, اس کی بندگی کیجئے, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور شریک نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز بھی, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہیے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, جہاں بھی کہتا اللہ کریم, سورہ بقرہ میں کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, یہاں کہہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اور احسانن کی تنوین تعظیم کے لیے ہے, اس کے لیے ہے تعظیم کے لیے, کہ بالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ کس حد تک احسان کریں گے, ٹو دی بیسٹ آف یور پاور, اٹ ہیز نو اینی لمٹس, اس کے کوئی لمٹس نہیں, یہ بس والدین کے ساتھ احسان احسان احسان احسان احسان, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پھر میں نے یہ کیا اور پھر یہ کیا اور پھر یہ کیا اور پھر یہ کیا اور پھر یہ, کچھ نہیں کیا آپ نے, وہ بالوالدین احسان بس کرتے رہیے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور کرتے رہیے والدین کے ساتھ احسان, وَبِذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ, وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے ساتھ, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, وَالْجَارِ, اور ہمسایہ, ذِي الْقُرْبَى, جو رشتہ دار بھی ہو, ہمسایہ بھی ہے اور ذِي الْقُرْبَى رشتہ دار بھی ہے, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور ہمسایہ ذِي الْقُرْبَى, جو رشتہ داری والا رشتہ دار بھی ہو, وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور بعید اور دور والا ہمسایہ, اور دوسرا ترجمہ والجار ذی القربا قریب والا ہمسایا والجار الجنب اور بعید والا ہمسایا, قریب والا ہمسایا اور دور والا ہمسایا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے شاگرد نے پوچھا کہ قریب والا ہمسایا کتنے گھر ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ 40 houses around your house, 40 گھر یہ آپ کے قریب ہمسائے ہیں, 40 سے اس پار پھر بعید ہمسائے شروع ہو جاتے ہیں, 40 جو ہیں in 10 to every direction, لہذا قریب ہمسایا, اور 10 سے آگے پھر دور والے شروع ہو جاتے ہیں. والصاحب بالجنب اور صاحب بالجنب اور احسان کرتے جائے الصاحب بالجنب پہلو کے ساتھی کے ساتھ, پہلو کے ساتھی کے ساتھ وہ صاحب بالجنب, قرابت داروں میں اسے پک کر دیا, قرابت داروں میں اور رشتہ داروں میں اسے پک کر دیا کہ spouses they are much more entitled for احسان, کیونکہ وہ آپ کی پہلو کی ساتھی ہے, آپ کی عورت آپ کی پہلو کی ساتھی ہے اور عورت کا شوہر وہ اس کے پہلو کا ساتھی, صاحب بل جمبے اور آپ کے پہلو کا ساتھی جو مرد کے لیے اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے. ایک دوسرا ترجمہ وہ صاحب بل جمبے اور آپ کے پہلو کا ساتھی مطلق پہلو کا ساتھی, جس طرح یہ ہمارے ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ ہیں, تو سبق کے دوران اگر یہ کوئی احسان کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ کرے گا, وہ پہلو کا ساتھی ہے. آپ بس میں بیٹھ چکے ہیں سیٹ پر, تو سیٹ میں آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا آپ کے پہلو کا ساتھی ہے, وہ احسان کا مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کیا کریں. جاب میں جب آپ جس آفس میں ہیں تو آپ کے ساتھ والے کرسی پر جو آدمی بیٹھتا ہے وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے, آپ جتنا احسان اس کے ساتھ کر سکتے ہیں احسان کرتے جائیں. وہ صاحب کتنا یہ شامل قسم کا تصور ہے, وہ صاحب بل جمبے اور احسان کرتے جائے پہلو کے ساتھی سے, وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ, وما ملکت ایمانکم اور وہ جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, ما ملکت ایمانکم جو آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کے ساتھ احسان کیا کریں, میل آپ کے جتنے سارے سبارڈینیٹس ہیں, چاہے آپ کے غلام ہیں, چاہے آپ کے نوکر ہیں, چاہے آپ کے ملازم ہیں, چاہے آپ کے انفیریئرز ہیں, ان تمام کے ساتھ احسان کرتے جائیے. وما ملکت ایمانکم, ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ حیوانات جو آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کے ما ملکت ایمانکم ہیں, ان کے ساتھ احسان کیا کریں. وما ملکت ایمانکم اور وہ جو آپ کے کنٹرول میں ان کے ساتھ احسان کریں, اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پہ دو ٹپے لگ جائیں گے. کیا لگ جائیں گے؟ دو ٹپے اللہ کی جانب سے, ایک سیل مختال کا اور دوسرا سیل فخور کا. مختال کا معنی وہ جو حرکات میں متکبرانہ ہوتا ہے, اور فخور وہ جو باتوں میں متکبر ہوتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے حرکات سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں, اور دوسرا آدمی ہوتا ہے وہ ہاں زبان سے بس بڑھائیاں بڑھائیاں بڑھائیاں بڑھائیاں اور کچھ کام ہی نہیں ہوتا اس کا. ولا تزکو انفسکم, اللہ کریم نے تبھی فرمایا ولا تزکو انفسکم, کیا آپ اپنے کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, بس بکواس بند کریں. کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, آپ میرے سامنے اپنی بڑائیاں پیش کرتے ہیں جبکہ میں آپ کی حقیقت کو جانتا ہوں, جب آپ ماں کی وومب میں پڑے تھے اور حیض کے بلڈ کو کہتے رہے. تو ایک ایسا شخص جو حیض کا بلڈ مینسز کا بلڈ کہتا رہا وہ کہتا ہے کہ میں بھی کوئی شے ہوں, اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ کریں ایسا. تو دو قسم کے متکبر ہوتے ہیں, ایک حرکات کا متکبر, دوسرا باتوں کا. کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عدت کا مسئلہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے عدت نہیں ہے, اس کے لیے ایک ٹرم ہے استبراء, اس کے لیے اصطلاح ہے استبراء. استبراء کا معنی یہ ہے کہ ایک منسس پیریڈ انتظار کریں مبادہ کہ اس کے وومب میں اس کافر کا نطفہ موجود ہو, مبادہ کہ اس کے وومب میں اس کافر کا نطفہ موجود ہو, اس کا بچہ موجود ہو, تو آپ لگا واٹرنگ کریں گے اس کے بچے کو, آپ لگے رہیں گے واٹرنگ کریں گے اس کے بچے کو, آپ کا کچھ نہیں ہوگا. تو استبراء بحیضتین, تو اگر استبراء کی صورت میں پتہ لگ گیا کہ شی از پریگننٹ, دین یو مسٹ ویٹ, پھر آپ انتظار کرتے رہیں. کتاب اللہ علیکم, اسے قرآن کریم کوئی بات چھوڑتا نہیں, صحیح, اور جو اس کی ایمبیگوس قسم کی اور مبہم قسم کے نواحی ہیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ایکسپلینیشن لگا دیتے ہیں, وہاں ایکسپلینیشن الا ما ملکت ایمانکم, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ان تستبرئ بحیضہ, اور صحابہ نے فوراً فکر کر دیا کہ اس کے لیے کنڈیشن ہے استبراء بحیضتین, اور حکمت کیا ہے